Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A teraz, kiedy śpi, kiedy śpisz, idę w tango. A teraz, kiedy śpisz, idę w tango. A teraz, kiedy śpisz, idę w tango. Wczoraj trzeba było. Znaczy nie, no bardzo dobrze, oczywiście. Chciałem tak szybciusieńko uchwycić, ale to śmignęło, jak nie wiem, ta czwarta dwie. No a teraz już cztery po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Panie, panowie, The Breeders. As a sinner. Krótko i na temat. Dwuminutowe nagranie w piosence dnia. Dziś The Breeders ponownie w porannej audycji. Tymczasem na budziku 6 po czwartej. Hej maleńka, nie martw się. Trema to zwyczajna rzecz. Przed występem zawsze jest. Nie myśl, że uciekniesz jej. Masz talent, on każe ci grać. Nie masz wyjścia, przestań się bać. W twoich żyłach nie płynie krew, lecz muzyka. Zegrząż mąk and roll. Kwaśna ja i słodka ty. Wspierać i strzec. Możesz na mnie polegać, jak na muzyce. Zaczą noże mock and roll. Jason's mock and roll. Z biegiem czasu coraz trudniej znaleźć w życiu sens. Masz szczęście w oczach, kiedy grasz. Nie odchodź, bo będzie ci brak metafizyki, sceny i brak. Lepiej rozwiedź się z mężem, nie z muzyką. Jackson, że Jackson's Mock and Roll. I oczywiście Kasia Groniec. 10 minut po godzinie czwartej promujemy tych, którzy z samego rana już z nami. Bardzo się cieszymy. Witamy w budzikowym gronie. Chcielibyśmy Państwa poznać i zachęcić do tejże porannej korespondencji. A zatem budzik@polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu i skrzynka smsowa tu numerek 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to mówimy tradycyjnie trzy szybkie ciach, ciach. We'll be right back. Sopot, Gdynia. A rozpoczyna pan Norbert z Olsztyna. Jako pierwszy zgłosił się telefonicznie, 5-6 stopni. Na dziś co prawda Trójmiasto, ale pod koniec pętelki, bo po drodze jeszcze Toruń, Poznań, Szczecin, a później rzeczony Gdańsk, Sopot, Gdynia. Chmurzy się coś jakby miało. No to tak właśnie dziś w ciągu dnia może przelotnie popadać. Pan Norbert z Olsztyna jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Pan Karol, licealista, krótko i na temat dziś mailowo. Ząb boli, oj, paluszek i główka. Na SMS-owo dziś kozy i owce, radość życia. Pozdrawia pan Mirek z miasta Łodzi. Również serdecznie gratulujemy. Pierwsze trzy sygnały od państwa. Czekamy na kolejne krajowe, zagraniczne, także te drogowe i pogodowe. Będzie nam bardzo miło rozpoczynać nie tylko nowy dzień, ale także nowy tydzień właśnie w państwa towarzystwie. 14 minut po godzinie 4. Do you remember the time we were so wild, diving deeper and deeper? Full moon, low in the sky, gave us sign to make love. Deeper and deeper. Sorry Boys i The Sun i oczywiście Bela Komuszyńska, która ostatnio w sobotę poprowadziła Markomanię za pana Marka, no i jej ukochana muzyka, i było fantastycznie. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tę obecność koledze redakcyjnej. No i rzecz jasna, sygnały od państwa napływają w sprawach pogodowych i drogowych, to oczywiście te na bieżąco będziemy przedstawiać. Gdyby były jakiekolwiek utrudnienia na państwa drodze, to także zachęcam, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do dyspozycji. No i co, nie będziemy zwlekać, chyba rozpoczynamy, bo i przed nami dzień pełen podsumowań tego, co wczoraj się działo, szczególnie wczoraj wieczorem, i pewnie kolejny dzień, już nie tylko wieczór, ale także poranek pełen radości. Tego właśnie życzymy. Dziś imieniny Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 18. Dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. No i myślę, dobra informacja, radosna dla wszystkich, którzy nie cierpią weekendu, odpoczynku, a lubią i kochają wręcz swoją pracę. Poniedziałek, 9 października. Dzień dobry państwu. Dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do Gdzież I już 25 minut po godzinie 4, jak ten tydzień pędzi. A jak zwykle o tej porze? Budzikowe kalendarium. No właśnie, coś tam będziemy się oglądać, że to już jakaś tam taka pora, że to pędzi, że przypominamy sobie, że to jeszcze nim na dobre rozkręci się nowy dzień. Przypominamy. 3 wybrane wydarzenia z historii. A wspomnimy rok 1493, wówczas to zmarł Jan Stanko, lekarz i przyrodnik. Przypomnijmy, nadworny lekarz króla Kazimierza Jagiellończyka, kanonik kapituły wrocławskiej i krakowskiej, jeden z najwybitniejszych polskich przyrodników i erudytów doby odrodzenia. Zmarł w 1493 roku, profesor Jan Stanko. W 1966 roku w Gdańsku na Westerplatte odsłonięto pomnik obrońców Wybrzeża, to było 51 lat temu, a 43 lata temu zmarł Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, który zasłynął uratowaniem swoich żydowskich pracowników przed zagładą w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Zresztą historię Schindlera opisał w swojej powieści Arka Schindlera, australijski powieściopisarz Thomas Kennelly, zaś Steven Spielberg wyreżyserował na jej podstawie film Lista Schindlera. Oskar Schindler zmarł w 1974 roku. 3 daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego. To już za niespełna godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i prognoza na poniedziałek. Z tym słońcem to tak, a zresztą szczegóły za chwilę. wiadomości, jak punktualnie, 4:30. No i najświeższe informacje od pana synoptyka brzmią następująco. Nad Europą, w tym nad Polską, dominuje rozległy niż z ośrodkami nad północno-zachodnią Rosją oraz w rejonie Łotwy. Słabe wyże zaznaczają się na południowym zachodzie i na południu, także na krańcach północnych Europy. A nad Polskę z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, na krańcach północnych możliwe burze, a wysoko w Karpatach także przelotnie popada śnieg. Co prawda pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Do tego na południowym zachodzie dziś bez opadów. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 60, w górach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie policyjne 997 hektopaskali. Temperatura, no, można powiedzieć, wyrównana i nie za wysoka, nie tylko z samego rana jednocyfrówki, ale w dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10 stopni w centrum, w większości regionów najwyższa temperatura do 13 dziś. Nie na Dolnym Śląsku, tam 12, a na Pomorzu Zachodnim do 13 stopni. Tyle na teraz z pogody. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem, kto skusi się na ryzyk fizyk, na odpowiedź po pierwszej nutce. W tej sprawie SMS-owo 71335. 3 na raz, odsłona pierwsza. Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał. Widzi Marę, kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho szepnęła. Niewdzięczny, szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz. Niewdzięczny, niewdzięczny. Rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz. Ale uważ, no sama, wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest grzechem. Jesteś mężczyzną, znajdziesz kochankę godniejszą. Znajdziesz bogatszą, piękniejszą i tylko dla mej pociechy. Niech wiem przed rozstaniem, że twoja skłonność była prawdziwym kochaniem, kochaniem, kochaniem. Czym kochał? Krótkie z sobą spędziliśmy chwile i choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę, to postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odmienię. Ale niech słowo kocham jeszcze raz usłyszę. Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę. Niech słowo

zestaw trzech piosenek, który łączy, no właśnie, chodził mi już po głowie od kilku, by nie powiedzieć kilkunastu dni. Tak sobie pomyślałem w poniedziałek, kiedy wiele osób do pracy, wypoczętych, zadowolonych, z uśmiechem na twarzy, do wymarzonego zakładu pracy właśnie może spełnić również i ten radiowy, budzikowy obowiązek i odezwać się w sprawie rozgrzewki muzycznych szarych komórek. I to w poniedziałek właśnie coś takiego. Sygnały od państwa, między innymi od pani Kasi, wiejskiej korespondentki. A może kochanie, ciepło, cieplej, a może kłamstwo, a może brak prawdy tu i teraz. No. Od pana Filipa z Lublina dziś pozornie poważne rozmowy o życiu. Taki to wspólny mianownik. A może pierwsze kochanie, w sensie pierwsza miłość, to kolejne odpowiedzi, które napłynęły. A może pierwsza dziewczyna, a może pierwsza miłość, a może rock'n'rollowy hochsztapler. To od pani Ani ze Szczecina. No myślę, że tu należy się wyróżnienie. Miejsce trzecie dziś dla pana Rafała za odpowiedź pod tytułem Dzieciństwo. Dla pana Marka z autostrady A4 Młodość. To miejsce drugie, a miejsce pierwsze dziś, bo jako pierwsza odpowiedziała i najprawdziwiej z prawdziwych odpowiedzi pani Beata. Myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. No i rzeczywiście pani Beata, to był strzał w dziesiątkę. Dziś wspólnym mianownikiem są wspomnienia z pokrytego mrzawką Nowego Sącza. Pani Beata tak właśnie prawidłowo odpowiedziała. Serdecznie gratuluję. No jeszcze dla uzupełnienia, tak jeśli państwo chcieliby wrócić wspomnieniami do dzisiejszego zestawu trzy na raz, Anna Maria Jopek i Michał Żebrowski, utwór zatytułowany Wspomnienie. I tak myślałem, że to wspomnienie państwa nakieruje. Sydney Polak i o dzieciństwie też, o pierwszej miłości, Chomiczówka, a przed momentem, no to już na pewno wspomnienia, także wspomnienia dzieciństwa, zespół Pustki i utwór zatytułowany Lugola. Pięknie państwu dziękuję i gratuluję. Myślę, że rozgrzane szare muzyczne komórki możemy na chwileczkę odstawić, tak gdzieś na bok, a wrócimy, jak mawia klasyk, jeśli czas nam na to pozwoli, jutro o zwykłej porze. 4:44. Minęła. 4 minuty temu na pół kroimy i mamy 4:46. Jakoś tak krzywo wyszło. Mamma mia, come on alone, see what I found. A little way away from here, while digging in the ground. Come away, Melinda, come in and close the door. It's nothing but a picture book they had for the war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, come and look. There's 5 or 6 Melinda girls inside this picture book. Come in and close the door. There were lots of little girls like you before they had a war. Mamma, mommy, come and see. Oh, mommy, hurry, do. There's someone grown up very tall who doesn't look like you. Come away, Melinda. Come in and close the door. Your father was a man like him before they had a war. Mommy, mommy, come and see such things I happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda, come in and close the door. It's just a way. Przebrzysieńka ta rozgrywka dzisiejsza, no jakoś tak błyskawicznie z samego rana. Ciąg dalszy jutro, przypomnę, bo i w dalszej części naszego budzikowego spotkania będą napływały pewnie jak co dzień te prawidłowe, najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi po chwilce zastanowienia. No ale to jutro, jutro, panie Janie kochany, jutro, jutro. Z trasy Szczecinek, Jarocinek, nasz stały słuchacz, pan Konradek. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za obudzność. Sygnał od żeglarza, od pana Jurka, który już nie może doczekać się sezonu żeglarskiego. Także gorąco pozdrawiamy. Pan Karol z nami, pan Paweł informuje, że w Łosicach tylko plus 3. Sygnał od pana Andrzeja, dziś w Łomży 3,5 stopnia, nie padać, widać gwiazdy. Pan Andrzej nominalnie z okolic Rek. Pan Adam z małżonką, pani Kasia, Kraków na posterunku i na słuchu. Pan Zdzisław o tym, że całe plus 4. W Milejowie, skąd rusza w drogę, już ruszył do Warszawy pan Dominik, plus 4. Pan Andrzej informuje z Krakowa, że już pomału gród Kraka się budzi i 7 stopni. Pan Szymon o tym, że Słubice na posterunku, chwilowo 40, chwilowo nie pada, 40 w Fahrenheitach, 38 to w okolicach od pana Tadeusza z Wałbrzycha. Na dzień dobry pani Bożena z Częstochowy, u nas nie leje i radość i hura. 4 dychy też w Kielcach, o czym informuje pan Mateusz. Strzebiatowa pan Antoni, 5 dych, tu też liczymy w Fahrenheitach, to poniżej 10 stopni Celsjusza. Wszystko prześwituje, prześwituje księżyc. Jeszcze nie słońce, księżyc prześwituje przez chmury. Uśmiechy od pani Kasi, bardzo dziękujemy. Pani Julia podpowiada, co dziś w muzycznym kalendarzu, do niego zajrzymy za pół godziny. Pani Agnieszka z Wrocławia jest z nami, pani Aleksandra w drodze do pracy do Wrocławia. Pogranicze opolno-dolnośląskie na piątkę dziś z pozdrowieniami od pani Soni. Kłaniamy się nisko. Pan Sławek w Otwocku na 4 z plusem. Na razie pogoda wieje, ale nie leje. I jeszcze pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego. Dziś znów trasa na Podlasie. Na szczęście nie pada, ale na termometrze tylko 2. 2 dla pana synoptyka z plusem. Na szczęście nie z minusem. Zagramanica za chwilę, a na budziku za 8:05.